Sant Bartholomew, Sant Bartholomew. Hej! Hej och välkommen! Hej, tack så mycket! Det här tycker jag är lite som ett morgonmöte, som det här är extremt tidigt för mig. Ja, alltså när jag ska gå upp, numera i alla fall så brukar jag faktiskt vakna innan väckarklockan hur lite jag än har sovit. Jag vet inte om det är något osagt men ändå avtalat som jag väl bestämde till, att jag ska börja skrika lite innan väckarklockan. Jag kan också göra så, men sen är jag ändå lika trött när klockan ringer. Det är liksom så tydligt att den här bebisen inte är som vis egen bebis utan grannens bebis. Mm. Ja, men det vet man ju om man har följt oss. Alltså om jag skulle få en bebis någon gång, då skulle den vara perfekt. Jaha, skönt. Det har jag tänkt, att annars så ska jag inte ha en bebis. Nej, det kan bli jobbigt om den sker sig. Precis. Bestighet sig liksom för sig. Ja, men för det vill man ju inte uppleva, att man får någon typ av överraskningar. Utan en överraskning kan man få, men man vill ju ändå att den ska vara perfekt. Ja, men varför skulle man annars skaffa? Precis. Jag såg ett program om änglamakers för den här veckan. Det kanske är något för dig då. Men jag tror inte vad det handlade om. När man är en änglamakerska så tar man emot folks barn, ofta oäktingar då. Och så får man betalt för dem. Alltså man får betalt för att ta barnet och sen så dödar man barnet direkt. Och använder pengarna. Mm. Så det är ett sätt att tjäna pengar. Jag tror att det ändå fanns en hel del typ medelålders och äldre kvinnor som jobbade som det förr i Sverige. Så visst, det verkar vara, alltså förr i tiden verkade vara ganska brutalt på många sätt. Mm. Jag tänker på det här med ättestupa och att man liksom skjutsade ut de gamla nedför ett stup när man tyckte liksom att nej, men nu var det bra. Men jag undrar lite grann, är det någonting som skedde i varenda by eller är det att det har hänt på några ställen? Det är en bra fråga. Jag vet ju att det finns på Hisingen i Göteborg. Ja. Men det är ju liksom, har ju varit en större stad ganska länge. Jag vet inte hur det liksom ser ut lite längre inåt landet och sådär. Det finns säkert uppgifter om det här i något folkarkiv. Jag ska ju arbeta med barn imorgon. Det var därför jag satt i telefon tidigare och kunde starta den här inspelningen. För att jag också hade pratat med en kvinna som är... Det låter som att du ska vara änglamakerska imorgon. Har du precis fått jobb? Hon ordnade på Nacka förskolor. Och hon undrade om jag ville komma och prova att jobba där. Jag vet inte vad mer jag ska säga. Det känns som att jag ser fram emot att få prova på om det här är någonting för mig. Jag tror att det är en ganska stor förskola. Mm. Vilket jag tycker känns lite sådär. Jag hade faktiskt heller kanske velat vara på en lite mindre avdelning. Mm. Jag vet inte varför jag tänkte att det skulle vara bättre. Men jag tänkte att det kanske skulle vara lite mer lugn och ro. Men var det här en Pysslingförskola? Nej, det här är nog inom Stockholms stad. Okej, alltså en vanlig kommunal förskola. Mm. Finns det? Ja, det finns en stor liksom paraplyorganisation. Mm. De har ju jättemånga förskolor. Mm. Men det är jättebra om du får ett jobb. Så det är bra om jag får ett jobb. Det var som att jag insåg nu helt plötsligt när det blev så där tydligt att jag inte ska jobba. Så blev det som att jag började uppskatta att vara ledig på ett helt annat sätt. Ja, men igår så var det en helt annan bild man fick av din ledighet och din inställning till att söka jobb. Ja, men det var ju... Igår, ja. Jag skickade en ansökan när jag var på semester för att jag tänkte att det kan vara bra att liksom försöka vara liksom ute i god tid. Ja. Och liksom lite också för att stilla mitt dåliga samvete för att jag bara har avbrutit mina studier i liksom, Thailand. Att jag ska skaffa ett jobb, fast sen har jag inte gjort så mycket jobb. Men jag ringde henne idag för att jag skickade mitt CV för en vecka sedan och hon svarade inte. Så jag tänkte att hon kanske inte alls tyckte att jag var rätt person för det här jobbet. Mm. Men sen när jag ringde så var hon väldigt sådär, det gick väldigt snabbt. Men jag ska i alla fall på någon sorts kombinerad intervju och vikariat imorgon. Okej. Spännande. Ja, det ska bli kul. Alltså jag föreslår att du fokuserar på, det här är bara mitt tips. Jag har ju faktiskt jobbat på förskolan en kort del av min oexisterande karriär. Jag har jobbat på förskola och då jobbade jag mycket i köket, men så var jag på avdelningen på eftermiddagen för mig, så här, några timmar bara. Och man ska kolla hur standarden på maten är, för det är jävligt viktigt att det inte är sämst och att det finns fullständiga möjligheter att få okej eller god vegetarisk mat. Sen ska man kolla om det är gött häng med personalen. Alltså du ska typ hänga gärna kvar i personalrummet, kolla vad de har för godis, vad de har för vanor på rasterna, om de gillar ryggdunk och sånt. Bra tips, Sofie. Ja. Ja, men vadå? Det är jag menar allvar. Jag menar också allvar med det här tacket. Jag har faktiskt inte tänkt på det där med maten. Alltså det ingår ju pedagogiska måltider som det heter. Ja. Att man får gratis lunch på jobbet. Mm. Jag tänker att det där med maten är ju på något sätt viktigt för att det säger också vad de har liksom för attityd gentemot livet. Personal och barnen på förskolan. Om de har sådär färdig uppvärmd mat så känns det ju lite ledset. Mm. Men det är nog ganska stor risk att det är så på ett sånt stort och kommunalt ställe. Ja, eller motsatsen, är det tillräckligt stort så kanske de kan laga mat. Ja, det är klart. Nej, jag vet inte. Jag kanske direkt tittade på en hemsida att jag började välja bort förskolor som var liksom inom Stockholms stad och började liksom titta på de här privata. Mm. Jag vet inte varför man tänker att det ska vara bättre. Nej, för risken är att det är riktigt jävla subba som är föreståndare på en privat förskola. Varför är det? Men jag tänker att de drar sig där de har makt till där de har makt. Där de har mer makt. Nej, fan, det här var... Förlåt, vi tar bort det sen. Jag tycker att vi ska börja ta upp ämnena som hängde lite i luften från förra podden. Precis. Ja, du har ju till exempel lovat att du ska berätta hur det kändes att komma hem från Thailand. Ja. Ja, det finns så mycket jag vill prata om, men jag vill inte lägga allt för stort fokus på mig här i podden. Det kan också få variera från gång till gång. Men du kan ju berätta lite fort i alla fall. Emily, hur är det att komma hem från Thailand? Psykiskt sett. Det var trevligt att komma hem. Det började genast snö och jag hade faktiskt en väldigt bekväm resa hem. Jag sov nästan hela vägen. Oj då, hur lång är den? Jag tror det tog 10,5 timme till Köpenhamn. Sen så fick jag lov att åka därifrån till Stockholm. Åkte du tåg då eller? Nej. Okej, du behövde inte byta. Jag behövde ju byta i Köpenhamn till ett flyg till Stockholm. Precis, men du behövde inte byta innan det? Nej. Fick du ångest under flygresan? Jag fick inte ångest under flygresan. Jag fick inte ångest när jag kom hem för att jag hade levt liksom ett liv under en månad som var, ja men som jag nämnde tidigare, väldigt liksom enkelt på något sätt. Mm. Inte så, det var inte så, liksom utmanade inte mig så mycket. Så det var lite samma sak varje dag. Men det var kanske inte en period menad att hålla på med massa utmaningar? Nej, alltså utmaningen var nog att försöka hålla sams med och trivas med min familj. Vilket liksom kan vara lättare sagt än gjort vissa gånger. Absolut. Hur gick det då? Det gick faktiskt ganska bra. Mm. Men det var några sådana här middagar när man liksom knappast sa någonting till varandra. Men det är väl lite skönt att få ha det så också? Ja, men det är väl okej. Men det är liksom den där stämningen när alla ska konstatera att maten är god. Ja. Men förresten, hörde du om den där superkrocken i Saltis? Just det, ja. Det har fått väldigt mycket uppmärksamhet i media, det här tåget som spårade ur och körde rätt in i ett hus. Bredvid Rickard Herrey hade nämligen TV4 bjudit in och skulle prata om det här, såg jag på Aftonbladet. Han bodde tydligen bredvid, så då tyckte de att han var expert på ämnet. Och vem, jag menar, det är väl ingen under 30 år vet ens vem han är? Jo, fast det vet man. Okej. Okay. Jag skulle säga under 20. Ja, de vet ju inte vem han är, såvida de inte är hans barn. Nej, jag tycker att det sker liksom en drastiskt tapp där. Mm. Men har man fått reda på någonting om vad hon körde in, eller körde taget? Jag bläddrade igenom DN idag och de nämnde inte ens det här dagens tidning. Jag hade liksom förväntat mig att de skulle följa upp det här. Ja. Det blev ett frågetecken kring den här personen, en tågstäderska som hade kommit över någon form av säkerhetsnyckel. Men jag fick för mig att det var så att nyckeln hade suttit i. Och att nycklarna är personliga hade typ vdn för SL gått ut och sagt. Ja, men det stämmer. Men det kanske var så att de satt i. Men det låter ju lite konstigt om man liksom kan lämna en sån säkerhetsnyckel i. För det var tal om att det var liksom... Fast det är inte omöjligt. För jag får en känsla av att man måste ha den där nyckeln för att det ska gå och tända lyset. Och om hon städade tåget behöver hon ju ljus. Ja, det kanske var något sånt. Det kanske var någon tänkte liksom att ja, men varför skulle hon köra iväg med tåget? Det kanske känns lite osannolikt. Ja, men alltså det som eller det som mina största frågetecken är verkligen, hur fan gjorde hon? Jag hade inte klarat att köra ett tåg, för jag tänker att tåget har kört från Neglinge station, som är två stationer från krockstationen. Raka vägen i 70 km i timmen. Hade hon gjort det utan att fälla ner bommarna eller någonting? Jag tror att de går ner automatiskt säkert. Fast om hon kör 70 km i timmen är frågan om de hinner ens komma ner. Mm. Hur snabbt brukar du köra? Alltså det går ju fan inte fort det där tåget. Okay. Det rasslar ju på i typ så här 30-35 minuter från slussen till ändstationen. Okay. Och så får man typ så här skaksjukdomar på vägen. Mysigt. Ja, så här lite tuggsår i kinderna. Nej. Men kan inte du försöka kolla upp det här till nästa gång? För att vi får inte så mycket information här. Nej, det får vi faktiskt inte. Jag lusläste tidningen igår för att få reda på mer. Det här är fortfarande ingen som vet varför det, hur det kunde inträffa, men framförallt varför. Mm. Ja, för det är väldigt märkligt att en kvinna, hon var inte gammal heller, tror jag inte. Nej, jag tror att hon var i våran ålder. Men hon är... Alltså hon är inte så skadad så att hon är i koma eller någonting. Det har tydligen gått och pratat med henne tror jag när de hade fått ut henne ur tåget. Okay. Det stod att, eller de sa i intervjun att det som var mest fruktansvärt var att höra hennes skrik. Men fy. Då antar jag att det liksom kanske inte, alltså det måste ju skrika kanske för att hon har ont då. Mm. För att hon blir hårt skadad och vårdas ju på... Självklart, i häktet. Vad sa du? Vårdas hon i häktet. Jag tror inte att hon är häktad faktiskt. Jo, det är hon. Hon är ju häktad kanske i sitt frånval, tänker jag. För att häkta någon som liksom ligger på sjukhuset. Fast det borde ju finnas häktnings celler som är på sjukhus. För det måste ju hända jätteofta att folk är skadade när de ska häkta. Jag tror nog mer att det finns en polis närvarande liksom i en vanlig sjukhussal. Ja, men jag börjar fundera på om hon hatar samhället och vill liksom skada samhället på något sätt. Ja, eller så kanske hon bara liksom blir förbannad på alla rika personer i Saltsjöbaden som har så fina hus. Och vill köra in i sånt? Ja. Jo, fast då kan man inte, då måste man ändå vara ganska upprörd för att göra det och sätta sig själv och sitt eget liv i fara på det sättet. För jag menar, hon måste ju vara medveten om att hon kan dö om hon gör så här. Ja, börjar ju fundera på om hon kan ha fått någon form av psykos och att hon inte riktigt liksom förstod vad hon höll på med. Nej, alltså det kan ju vara så att hon inte har tänkt att det ska vara så svårt att få stopp på tåget. Eller så lätt att köra iväg med det. Ja, men för jag menar, i rövarna kan man milla stad, så snor rövarna i tåget och kör. Där finns det ju bara två hållplatser. Mm. Så då kommer de ju på att om tåget inte är här så måste du vara på nästa hållplats. och där står det mycket riktigt, och det enda som är stulet är ju en burk med kakor. Eller frågan är att burken är stulen, men kakorna är borta. Och det kan hon ju varit inspirerad av, men att hon inte tänkte att det skulle vara så svårt att bromsa vid ändstationen. Mm. För det känns konstigt, om man är förbannad på rika människor så kör man väl inte in i... Okej, de lägenheterna är ju svindyra, men det är ändå ett lägenhetshus. Och det känns inte som att man kan förutse att man ska lyckas köra till ändhållplatsen och in i ett hus. Nej, för man kan verkligen, det kan, om man inte är erfaren eller verkligen har planerat det, så kan man ju inte veta att jag kommer plöja rakt igenom ändvallen och rakt in i balkongen. Nej, precis. Man tror ju att tåget kommer stoppas av de saker som finns. Och varför ens använda sig av tåg i den här situationen? Det skulle vara bättre om man använde sig av typ sådana här city-jeepar, tycker jag. Men det kan vara att hon inte ser någonting. City-jeepar i plural. Ja. Att hon har ställt upp dem på rad och så kör hon in dem i olika hus. Ja, då måste vi göra snabbt. Fjällstyra 10 stycken stadsjeepar. Ja, men Emelie, du har inte hört. Ja, vi har fått en till familjemedlem. Vem har berätta? Spikey. Vad? Jag har inte heller hört. Eller Ja, just det. Du har ju tänkt träffa henne. Henne. Jag tror vi funderar, vi har börjat spåna på ett namn. Och vi har väl inte beslutat oss för något än, men jag tror att det kommer bli någonting med Lucia eller ett helgon. Ah. För vi tänkte att hon kommer med ljus. Skulle vilja be er att specificera vad det är. Det är en liten robot som man styr via datorn. Så man kan även styra den över internet, så att nu har vi inte riktigt, tekniken är inte riktigt i sin fulla, annars skulle jag kunna styra den från mig i Tyskland och så styra den där den bor i Göteborg. Oh. Och sen så kan den gå och ladda när den känner att nu börjar jag bli lite trött, så kan den gå och ladda själv. Gud vad bra, det är som den här dammsugaren. Ja, men alltså den kan filma, men man kan inte styra filmhuvudet. Men jag filmar och fotar och så har den lite ljusslingor på sig. Kunde du inte prata också? Nej, man kan prata över den liksom. Så om jag sitter och styr den så kan jag säga saker som kommer ut i en högtalare på roboten. Och så har roboten mikrofon också. Men han är på träning nu tror jag med katten, att de ska bli goda vänner. Ah, har det varit svårt? Jag tror inte att det var svårt. Kanske att katten har känt att den har varit lite, vad heter det? Avvaktande. Ja, jag kan förstå det. Men kul att du ska få träffa den, Emily. Jag har sett en fram emot att möta Spikey. Ja, Lucia. Spikey är lite det där arbetsnamnet. Ja, jag tycker inte riktigt att det känns liksom lite väntat på oss. Ja, precis. Ja. Lite tråkigt nästan. Men ska vi ta kolonismacket från och med nu? Det kan man göra. Vad menar du med koloni? Jo, förra avsnittet så pratade vi om att vi skulle följa upp frågetecken och saker vi ville ha reda på. Just det, svenska kolonier. Precis, svenska kolonier blir dagens tema. Ja. Har du mycket med dig, Emily? Nej, jag har faktiskt inte. Nej, det är ganska svalt här på mitt håll. Vi kör! Ja, men det är absolut. Sofie, kan du berätta lite, vad vet du om svenska kolonier? Ja, jag tänkte så här när vi beslutade om ämnet, så tänkte jag, ja det tror jag till och med sa i förra podden, jag sa Sankt Dolomé, jag menar Bartolomé, jag hade glömt några bokstäver. Ja. Ja. Men jag kände inte till så mycket om det, men så tänkte jag så här, om vi ska ha det som ämne och det typ är den enda svenska kolonin som har funnits, då tänkte jag skippar det. Och sen så tillför jag lite extra rolig kuriosa kring det. Och då tänkte jag så här, jag minns, och det kan vara en sån här snurrig minne. Och jag har inte hittat någon fakta på det överhuvudtaget, tyvärr. Och det är lite tråkigt, men jag har liksom för mig att någon gång har sagt att det finns en liten yta i Oslo någonstans som är svensk. Och det är inte ambassadytan jag pratar om. Nej. Och sen har jag liksom samma minne av att det ska finnas en sån liten yta någonstans i Tyskland också. Att det är historiska ytor som liksom har kallats för svensk mark på grund av någon historisk händelse och så vidare. Men det ledde mig då till att ta reda på mer om ambassad. Vad gäller det för regler kring ambassader och vilken mark ambassaden ligger på? Mm. Och då har jag förstått att det är så här. Vilket jag visste innan, att typ diplomatpersoner är immuna mot landets lagar. De går under sitt eget hemlands lagar. Men jag vet inte hur det är med att köra för fort med en ambassadregistrerad bil. Nej, ingen aning. Jag lyssnade på en dokumentär. Det var nordkoreanska ambassadmän som tjänade extra pengar på att sälja knark. Ja, just. Nej, det var sprit. Sprit var det, precis. De fick inga pengar. Hemsida. Ja, den kan vi rekommendera för den är så spexig. Tyckte den var väldigt bra. Men det jag skulle komma till var i alla fall att en ambassad ligger inte på, alltså en ambassadbyggnad ligger på svensk mark i Sverige. Mm. Men på det området som den här ambassadens hus, på den marken huset äger eller vad man ska säga, så råder inte svensk lag. Däremot så har Sverige, om vi då pratar om Sverige, Sverige har rätt att liksom ingripa i någon slags nödsituationer. Mm. På Flashback stod exemplet att så det är alltså din källa? Självklart är allt min källa. Men det trodde jag var underförstått. Men och då tog de exempel sådär, okej. Men på amerikanska ambassaden beslutar man sig för att genomföra ett dödsstraff. Mm. då kan Sverige gripa in och typ, nej, det vill inte vi, ni får inte döda någon i Sverige. Mm. Och, men då får ju gärna ta med den här fången hem och döda den i USA. Ja. Men jag vet inte, det var någon på Flashback som hade länkat till västtyska ambassaden dramat. Lägg ut, inte lägg ut därifrån. Vi kanske kan länka till det YouTube-klippet också, har ni sett det? Mm. Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Det sa han så mycket. Okej, men jag kommer på det sen. Jag skulle vilja återvända till det här med Sankt Barthelemy. Bartolomé. Vi har inte beskrivit det om den här önen. Cassandra kanske kan göra det. Ja, vi kanske ska börja. Jag tror inte heller jag har så mycket om den. Men på Wikipedia tror jag det var att det stod att Sverige har haft 4 kolonier och att den här på Sankt Barthelemy var den enda som vi hade under en lite längre tid. Ja. Och att man var väldigt nöjd med att ha fått den här ön, men när man väl kom dit så var det en ganska dålig ö. Men kungen var nöjd, eller? Han var nöjd först, men sen så fanns det ju ingen. Man trodde nog att det skulle finnas massa guld och så trodde man att man skulle kunna odla massa grejer som vi annars köpte. Mm. Så att man kunde bara skeppa hem det, men det visade sig vara väldigt karga, så det gick inte så bra. Jag tycker i alla fall att det här är ju värt att nämna. Ja. Mm. Som sagt så bedrevs det då slaveri på den här ön. Mm. Och de delades in i 3 grupper. Vita, fria, kulörta och svarta slavar. Mm. Och det var tydligen så att de inte behandlades särskilt bra. Liksom, slavar i allmänhet kan man väl tycka att de liksom behandlas orättvist. Men här verkar det vara ganska extremt. Här nämns då att guvernör Per Hermann von Rosenstein år 1787 fick tillåtelse att hyra en slav som skulle jobba som bödel då i den huvudstaden på Sankt Barthelemy. Och då var det så att liksom själva ägaren till slaven fick utdela 29 piskrapp själv. Men skulle man straffa utöver det, då fick man då anlita den här professionella böden. Mm. Ja, men precis. Det var då var det tydligen så att gravida kvinnor, de skulle piskas liggande på marken med en särskild grop utgrävd för magen. Ja, snett. Det visar ju att de ändå tog någon sorts hänsyn. Ja, men det är lite som att man får ett hål på ansiktet när man masseras. Mm. Fast klart de. Får jag bara berätta att det är ju så här att det står Porto Novo, Svenska Västindien, Guadeloupe, Sant Bartolomé, Cabo, Corso. Det verkar vara de som har existerat. Och Nya Sverige. Ja, vi kan ju rekommendera annars att det finns. Nu var väldigt länge sedan jag lyssnade på det, men inte Håkan Hellström. Herman Lindqvist. Han har gjort en podd. Eller han har ju någon slags historiepodd, de är i varierande kvalitet, men han har bland annat spelat in en som handlar om Sankt Barthelemy, den handlar om svensk ekonomi. Mm. Ja, på något sätt så känns det ju som att det kanske inte är liksom våran tyngd i den här podden, vilket inte behöver betyda någonting dåligt. Jag föreslår att Sandra drar den spexiga informationen om vad är ett danskt band, alltså i boksammanhang. Precis. Förra veckan pratade vi om danskt band. Jag tror det var du som tog upp det, Emily. Och det är då en pocketbok. Och det är den sorten som har lite tjockare pappersomslag. Och så har den 2 flikar längst fram som man kan vika in. Vet ni vad det är? Och det verkar vara det som är riven och så bryts det baksidan, precis som du sa. Så, men hur är den limmad? Eller sydd? Eller? Den är limmad. Den är limmad, okej. Och det är en pocketbook. Mm. Och det verkar bara vara det här som men är jag undrar vad de här flikarna är till för. Ja, det undrar jag också. För det är ju, jag läste, det var någon som skrev så här, det är så himla bra för då kan man bara vika in där man är. Mm. Om man läser på bussen till exempel och måste gå fort. Men jag tycker inte att det är så bra, för jag tycker oftast det glider ut och inte... Men vadå, hundöron har ju funkat. Och en pocketbok har inte värdet av... Nej, fast vissa vill inte göra hundöron. Men pocketböcker är ju ändå inte... De är ju meningen att man ska göra hundöron, det är därför de har så tunna sidor. Nej, men det blir ju fint. Men jag läste också att vissa tycker att de här böckerna är lite finare att ha i bokhyllan än en vanlig pocketbok. Nej, alltså om det är så när man viker in så påminner de om ju en välbunden boks skyddsomslag. Ja, precis. De får lite mer tjockhet i omslaget. Mm. Så är de nog ofta lite större. Lite finare, lite bättre. Mm. Fast ändå inte bra. Nej. Men de går att ha i bokhyllan. Känner vi väldigt glad över att det inte är fullt som livegen. Vad känner ni? Jo, men det känns skönt. Jag kan känna att jag är lite ledsen för att jag kanske inte uppskattar det oftare. Mm. Men vi pratade ju lite häromdagen om att skapa förutsättningar för att älska livet. Just det. Och jag kan tycka att det är jävligt... det är jävligt bra sätt att uppskatta sin tillvaro att... att liksom fokusera en liten stund varje dag eller varannan dag eller vad man känner för på att skapa förutsättningar för att älska livet. Jag gillar konceptet att skapa förutsättningar för att älska livet. Idag hade jag gjort en bra grej. Jag hade lagt till den här musiken som vi lyssnar på som jag aldrig kommer ihåg vad han heter. Som är bara musik. Nikolaj Dunge. Precis. Och så snärde det. Det kunde inte jag observa. Men musiken tillsammans med den här snön. Det har varit sån här snö som man knappt ser men den bara glittrar. Och då fick jag lite känsla av lycka. Känsla av lycka, av frihet. Det tänkte jag inte på speciellt. Men jag tänkte att vad vackert det är. Och så kände jag det i kroppen. Jag tänker att om du hade ett liv i egen hand, jag har gått 50 nästan. Mm. Jag tror att du har känt samma lycka. Nej. Men mitt koncept går mer ut på saker man själv kan påverka. Jag skulle gärna vilja berätta om det där, för jag tycker att det är ett gott tips. Mm. Men självklart så tycker jag att du kan få ditt snöuppskattande får gärna ingå, men mitt grundkoncept... Fast du förstår inte det riktigt. Nej, men det är för att du inte kan påverka själv att det ska snöa. Mitt grundkoncept är att man till exempel, om man ska typ göra mat och sen så ska man steka halloumi. Mm. Då steker man upp hela paketet så att det finns stekt halloumi färdigt i kylskåpet fast man inte behöver så mycket. För det skapar förutsättningar för att älska livet. När man öppnar kylen och ser, wow, det finns ju en massa färdigstekt halloumi. Det är bara att tugga på. Alltså jag tycker men visst att det är samma sak. Att äta liksom nedkylt stekt halloumi. Ja, det är gott. Ja, testa då här ett tag så kommer du tycka att få tag på halloumi är en lycka i sig. Det är som att få tag på guld. Ja. Eller, nej. För guld får man ju tag på. Kan inte du kommentera älska livet-konceptet? Ja, men hur menar du? Vad är det jag ska kommentera? Konceptet. Hon vill nog att du ska... Tycker att det är fantastiskt. Ett koncept. Ja, det är ett koncept. Att man i vardagen, till exempel då som jag sa, steker upp hela paketet så att man ska älska livet när man öppnar kylskåpet. Ja, men jag förstår inte alls den referensen. Jag tror att du får liksom försöka ta ett nytt exempel. För jag tycker inte att det låter så himla kul. Det är väl bättre att steka upp mer halloumi när man då vill äta den. Så att den är färsk, nystekt. Fast du kan inte orka det. Precis, det handlar om att du ska bli positivt överraskad av olika saker. Att du skapar förutsättningar där du inte själv behöver påverka hela tiden din välfärd. Alltså handlar det inte egentligen om att också att man är lite ordningsam så att saker, när man letar efter någonting så finns det redan där. Jo, precis. Och sen så kanske det också handlar lite grann om att unna sig själv och att överraska sig själv. Men, ja. Jag tycker inte att liksom man kan... Ja, det blir ju väldigt intressant för att man måste ju då liksom prata om begreppet lycka. om det är lycka du känner då när du öppnar kylskåpet och ser osten där. Mm. Eller om det är liksom en känsla av tillfredsställdhet. Eller om det är en känsla av... Men åh, det finns god ost, jag behöver inte ens steka den. Fantastiskt, jag har inte ens tänkt på att jag ville ha den. Och så bara står den här och överraskar mig, jag älskar livet. Ja, men du menar att det är då ett koncept? Ja. Så att om du hade stekt lök? Ja, men jag älskar inte lök i samma höga grad som halloumi. Då handlar det kanske mer egentligen om vad man har för inställning till det som händer runt omkring en. Att man tycker att man tar sig den tiden att komma på att det är fantastiskt att halloumi redan är stekt. Ja, sen så tror jag att det handlar mycket om att man gör det där lilla extra för sig själv när man har energin. Så att när man inte har energin blir man positivt överraskad. Jag förstår vad du vill komma. Jag tror dock inte att det är själva handlingen i stekande som gör att du blir lycklig, utan jag menar att det kanske är liksom din inställning till att osten finns där och att du har sinnesnärvaro nog att liksom uppskatta en sån sak som att du skulle kunna uppfatta som något ganska trivialt. Alltså att uppskatta det lilla här i livet. Är det du menar med konceptet? Ja, men precis. Men jag, i konceptet ingår ju att jag skapar extra små det lilla bra, liksom. Okay. Att inte bara, ja, men att jag liksom aktivt skapar de här snöflingorna som Sandra tittar ut på och tycker är väldigt vackra. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig två ögon. Men varför dra det här vidare? Jag tycker det är ganska intressant. För att jag pratade med en god vän till mig som jobbar väldigt mycket. Mm. Och är lite frustrerad över det här. För att hon tycker att hon får väldigt lite tid till att göra saker som blir roliga. Alltså så kallad fritid. Mm. Men hon har väl valt att få en lön? Hon kan unna sig saker. Som hon säger, för att hon då har lite dåligt samvete för att hon spenderar sin tid på jobbet. Hon spenderar mycket mer tid där än vad hon skulle velat. Och därför köper hon gärna kanske lite dyrare mat, skaffar lite dyrare vanor. Plåster på såret? Ja, istället för att kanske, som hon uttryckte, att hon ville spara mer pengar. Så att hon hade liksom möjlighet att kanske resa eller göra någonting annat som hon tyckte som fyllde hennes liv. Mm. Mm. Intressant. Jag tänker att det där unnande liksom inte kanske alltid bara är något positivt, utan att det också kan vara det där... En tröstätning. Att man måste liksom köpa en god drink istället för en öl, för att nu har man jobbat så. Ja, alltså jag tycker det här är extremt intressant, därför att hon kan inte älska sitt jobb om hon känner så här, även om hon tycker att hon kanske tycker om sitt jobb bara att det är för mycket av det. Så hon älskar ju inte sitt jobb, det har hon ju faktiskt uttryckt ganska tydligt att hon inte gör. Men hon jobbar där för att hon vill ha lönen, eller? Ja, jag tror att hon trivs med sina arbetskamrater och att hon har liksom inte ångest för att gå till arbetet. Nej. Jag tror att hon inte heller ser sig själv leva det här livet under en fortsatt i hennes framtid. Så skulle hon vilja ha ett annat typ av arbete som ger henne mer tid över. Framförallt inte bara mer tid, utan mer energi och ork att göra saker som hon utvecklas och mår bra. Hon borde ju samla ihop till någon slags buffert och sen sluta jobbet och sen i lugn och ro försöka hitta en plats där hon vill vara och inte får ångest av och behöver tröstäta för. Ja, jag tror att det är faktiskt på väg att bli så. Ja. Jag tror att hon har en plan på att förändra sitt liv och jag tror att det ingår att hon vill volontärarbeta med exotiska djur. Mm. Okej, vad spännande. Det borde ju finnas någon sån där. Jag vet att det var, jag träffade en svensk tjej i Uganda som hon pluggade, för som betalade på sina studier på universitetet i Kampala. Mm. Någon sån där typ, vad heter det nu igen? Inte trädgård, sån där park man besöker, inte zoo, men nationalpark, tror jag mer. Att hon pluggade typ kanske växter och djur eller någonting. Eller, så att hon skulle lära sig att ta hand om växter och djur i deras naturliga miljö istället för ja, så kanske det var, men det blir ju en park ändå. Hon pluggade något sånt där, typ inte trädgård, men mer park. Landskap. Ja, någonting mm. sånt. Det är kanske något du kan tipsa henne om, att hon kan dra till något roligt land och betala för spännande studier. Ja, men det var väl ungefär så det fungerade. Så hon klarade väl att det är spännande. Man liksom jobbar som liksom, lite forskare åt... Ja, hon skulle jobba i en nationalpark med att observera djuren och att ta prover och så vidare. Mm, vad spännande. Så hon skulle liksom få någon kontakt med elefanter och tigrar och giraffer. Mm. Så att hon skulle liksom betala för att få jobba fast bara göra roliga arbetsuppgifter. Ja, men det låter ju ändå vettigt. Då kanske man också blir mer motiverad till att spara pengar. Mm. Ja, men precis. Det låter ju grymt. Ja, men önskar jag lycka till. Ja, men det jag ska absolut göra. Mm. Mm. Och så kan hon ju gästa podden om det där. Gracias a la vida. Men ska vi säga hej då så tycker jag på soffan. Tack och hej. Hej då.